سب سے اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلی والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ساری اونچوں میں اونچا سنج یہ جیسے چھپ گئے پر ناڈو بے ناڈو باہما رانبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کانک لاہا نبی، ہم سب کو رضا مشتاق